शरीर को संसार को सच मानते हुए भी मुक्ति चाहते हैं तो संसार की सेवा के लिए ही काम होगा, सब अपने लिए नहीं होगा। क्योंकि संसार से शरीर और शरीर से संसार अलग नहीं है, एक है। संसार बड़ा मालूम होता है शरीर छोटा, तो छोटे को बड़े की सेवा करना है, तो शरीर के द्वारा सेवा करके कल्याण कर सकते हैं। अगर आप ज्ञान चाहते हैं तो शरीर के द्वारा निष्काम होकर अपने आत्मा के नाते सेवा कर सकते हैं, और भक्ति है तो भगवान के नाते सेवा कर सकते हैं। भक्ति है तो भगवान हो गए सभी, और ज्ञान है तो आत्मा हो गए सभी, और शरीर है तो परमात्मा का स्वरूप हो गया, शब्द भी स्वरूप हो गया। अपने द्वारा क्या सकते हैं? अपने द्वारा चाह रही तो कामना रही तो सकते हैं। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है? तो क्या चाहना, अपने लिए काम करना है, ये चाहना है, ये अपने लिए, तो ये बंधन है। संसार के लिए ये सेवा है, आत्मा के नाते है ये त्याग है, और परमात्मा लगी है ये अर्पण है, प्रभु आस्तिक धर्म है। अपने लिए बंधन है, अपने लिए कोई काम करना नहीं है। कैसे रोटी खाए तो अपने लिए नहीं हो, वो शरीर के लिए है। शरीर के लिए होता है वो संसार के लिए, संसार के लिए होता है वो शरीर के लिए। अपने लिए तो केवल त्याग है, अच्छा है, निष्काम भाव है, समर्पण है भगवान के। त्याग मान संबंध विच्छेद, शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, मैं शरीर के लिए नहीं, मैं अलग हूँ, ये त्याग ज्ञान हो जाएगा। और शरीर संसार का है, संसार के लिए ये, संसार की सेवा ही करना है। संसार को सच्चा मान के संसार के लिए सेवा की जाए तो मुक्ति हो जाएगी। आत्मा को समान करके और आत्मा के नाते सबका त्याग कर दे, सेवा समर्पण कर दे, तत्व ज्ञान हो जाएगा। और भगवान के लिए करे तो भगवत भक्ति हो जाएगी, अपने लिए करे तो बंधन हो जाएगा। अपने लिए करता था प्रहलाद जी का पिता, अपने लिए करता था, मैं नहीं मरू, मैं सदैव रहू, तो ये राक्षस बड़ा है, ये साधक नहीं है, मनुष्य बड़ा में नहीं है, राक्षस असुर बड़ा है। असुर प्राणेश्वर बनते थे असुरा, तो अपना काम क्योंकि आप जैसे शरीर को आप संसार से अलग कर नहीं सकते, ऐसे अपने आप को परमात्मा से अलग नहीं कर सकते। आपके स्वरूप की एकता परमात्मा के साथ है, तो परमात्मा के साथ भक्ति हो जाए, आप अकेले अलग हो जाओ तो अज्ञान हो गया। और अपने लिए क्या करूँगा, अच्छा होना, निष्काम होना, संसार की सेवा करना, त्याग करना, अपने संबंध से विच्छेद, अपना संबंध विच्छेद करना, ये अपने लिए है। सेवा करना ही संसार के लिए है, पर भगवान के लिए अपने आप को काम और सब भगवान के लिए करते हैं तो भक्ति योग होती हो जाएगी। तीन ही बात है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, योगास्त्र योग है आपको उतार देना श्री योग। तो सब संसार की सेवा के लिए कर रहे हैं, अपना खाना पीना भी संसार की सेवा के लिए, क्योंकि खाए पिए बिना संसार की सेवा शरीर कर नहीं सकेगा, तो सेवा के लिए ही खाना पीना हुआ। खाना है, पीना है, सोना है, आराम करना है, शरीर बना रहे, शरीर का काम है संसार की सेवा करना, अपना काम ना बंधन है। निर्ममो निरहंकार से शांति मिले, ममता और अहंता रखने वाले का शांति नहीं मिलती। भगवान के लिए करता है उन्हें शांति मिलती, अपने लिए करना कुछ नहीं, अपने लिए त्याग है, संबंध विच्छेद है, अपने लिए भगवान के लिए है सेवा। वो सेवा बड़ी सेवा, संसार के लिए सेवा, भगवान के लिए भक्ति, संसार को सच्चा मान लो तो सच्चा मानने पर ये तो ज्ञान होगा ही कि संसार एक क्षण भी नहीं रहता, हरदम बहता है, हरदम हरदम चला जाता है। किस तरफ जाता है? नाश की तरफ, अभाव की तरफ। जैसे बालकपना अभाव में गया, जवानी अभाव में गई, बूढ़ा भी अभाव में गया, शरीर भी अभाव में गया, तो अभाव में जाने वाला है। इसके शरीर की सेवा करना तो अभाव में जाएगा, भाव रूपी परमात्मा से विमुख विमुख हुआ। हम चाहते हैं मुक्ति, तो मुक्ति किससे होती है? बंधन होता है उससे मुक्ति होती है। बंधन किससे? संसार को शरीर को अपना माना यही बंधन है, अपने लिए करना यही बंधन है। अगर शरीर को अपना मानो तो संसार मात्र को अपना क्यों नहीं मानो? अगर संसार मात्र को अपना नहीं मानते तो शरीर को अपना मानने का क्या हक है? आपको संसार और शरीर दो है क्या? अपना मानो तो सब संसार एक अपना ही है, अपना शरीर तो सब संसार अपना। अगर संसार अपना नहीं, शरीर अपना है, ये तो गलती है। शरीर का संसार का विभाग कर सकते हैं क्या? अलग अलग कर सकते हैं? शरीर को संसार से और संसार को शरीर से कोई अलग कर सकता है क्या? संसार की जाति का शरीर, शरीर की जाति का संसार। तो ये संसारी सेवा, आप परमात्मा की जाति के हैं, परमात्मा की, तो परमात्मा आप संसार से अलग हो मुक्त हो जाते हैं, भगवान के हो भक्त हो जाते हैं, और संसारी सेवा करते हैं तो आप योगी हो जाते हैं। सेवक के और संसारी सेवक, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से जो कुछ किया जाए वो संसार के लिए किया जाए, अपने लिए नहीं। ये तो है जड़ विभाग, आप हो चेतन विभाग। भगवान महान चेतन है ही, तो जड़ते लिए करता तो जड़ता ही प्राप्त होगी। कबीर साहब ने कहा कि नार की एक नार है, एक पुरुष है परमात्मा। नार है प्रपंच गति सारा, नार की सेवा से नार होते आप की सेवा परमात्मा की सेवा परमात्मा हो जाता है। तो संसार अपने लिए करोगे तो जन्म मरण होगा, अपने लिए नहीं अपने लिए त्याग करोगे, अपने संबंध विच्छेद करोगे तो मुक्ति हो जाएगी, और भगवान के लिए हो तो भक्ति हो जाएगी। भगवान यद करो यदि यद जुहो यदा यद तपस्या सिखाते तत्पुरुष तो मदर पर मेरे पर करते, जो कुछ करते हैं भगवान के लिए करते हैं, जो खाते हैं वो भगवान के लिए, पीते हैं भगवान के लिए, सोते हैं भगवान के लिए, भोजन करते हैं भगवान के लिए, जल पीते हैं भगवान के लिए, कपड़ा पहनते हैं भगवान के लिए, आराम करते हैं भगवान के लिए, अपने लिए करना असुर पड़ा जाएगा, भगवान के लिए भक्त हो जाएगा, संसार के लिए है तो सेवक हो जाएगा, अपने लिए करता असुर हो जाएगा। तो साधक का काम ये है कि अपने अपने कामना न रखे, चाहना रखे, ममता न रखे, क्योंकि ये ममता रहेगी नहीं। आपको ममता छोड़ना कठिन है तो रखना असंभव है। ममता छोड़ना कठिन है तो ममता रखना असंभव है, संभव ही नहीं है। बालक बने में ममता थी, आज है क्या बालक बना? कैसे निकलोगे? ममता करते हो तो छूटेगा, अलग होगा ही, छूटना कठिन है, छूटता है आपसे आप ही। अगर आपसे आप छूटता है उसे कल्याण नहीं होता, आप छूटते हो कल्याण हो जाता है। धन चलाता तो है अपने आप, उसे पुण्य नहीं होता, आप दे देते तो पुण्य हो जाता है। दीवार निकल गया साफ हो गए, अपने पास कुछ भी नहीं रहा, और दान दे दिया सर्वस्व तो अपने पास कुछ नहीं रहा, दे दिया तो विश्व याग कहते हैं इसको। रघुवंश में आता है विश्व जमा जर रही यज्ञ सर्वस्व दक्षिणम, विश्वजीत याद है। रघु ने दिग्विजय की सब जूत कर जीत करके आकर के सब दान कर दिया सब। अधे मासे त्रैमे भूपति शशि प्रभु सत्र मुभे चामरे सत्र और चावर ये दया था वो कोई नहीं। संसार की ओर संसार को दो परमात्मा से परमात्मा दे दो। परमात्मा का तो सब चैतन्य सब परमात्मा ही है। चेतन है परमात्मा परा प्रकृति है जड़ है वो अपरा प्रकृति है वो परमात्मा की ही है। परमात्मा की वस्तु परमात्मा दे वो मुक्ति हो जाएगी। अरे अपने आप को भगवान दे वो भक्ति हो जाएगी। अरे अपने लिए अपना नहीं करो तो बंधन हो जाएगा। क्यों अपने साथ रहने वाले है नहीं सही ममता है कामना करते हो तो जिनकी कामना जिनकी ममता है उनको साथ रख सकते हैं क्या रख सकते ही नहीं संभव ही नहीं है। बोलो त्याग उसी का होता है जो वास्तव हमारे से अलग है। तो अलग का त्याग क्या कहे जो आपने अपना मान लिया है उसका त्याग करना है और उसने त्याग करना है। अपना मान यानी शरीर को और संसार को ये गलती करी है। अपना है नहीं था नहीं अभी संसार आपका ये पहले आपको था क्या और अगर क्या रहेगा क्या और अभी क्या अलग नहीं हो रहा है तो अलग है वो अलग करना ही त्याग है। तो त्याग क्या हुआ अपनापन का त्याग हुआ अपना मान लिया ये गलती करी गलती का त्याग कर लिया। क्योंकि बड़ा बड़े दान नहीं है तो गलती का त्याग कर दिया अपना नहीं है। तो ममता कामना त्याग करना कठिन है ये कठिन नहीं है। आप रख नहीं सकते ममता कामना रख सकते नहीं। किसी में ताकत है तो बताओ शरीर के साथ स्त्री पुत्र परिवार के साथ धन के साथ घर के साथ मेरा अपना रख सकते हैं क्या कोई रख सकता है क्या बताओ भाई। अंत ही तो ही तजेंगे पामर तून तजे अब ही ते अंत ही तो ही तजेंगे पामर तून तजे अब ही ते पहले से होने सोचे साधु विचार कर भले सुन दिया दीवी जगत को पूठ पीछे देखी बिगड़ती तो पहली बैठा रूठ पहले बिगड़ी तो पहले ही कर अपने मौज हो जाएगी। क्या रख सकते हो शरीर को परिवार को कुटुंब को धन को घर को अनिकेत भगवान कहते अनिकेत मेरे को क्या होता है क्योंकि अनिकेत अपना घर का अपना घर नहीं है। अपना घर माने भगवान को प्यारा कैसे होगा। अनिकेत श्रीमती भगवान में पियो नरा गाड़ी में बैठते हो तो अपना अपनी गाड़ी कहते हो अपनी गाड़ी अपनी है क्या वो थोड़ी देर बैठ गए घर में ज्यादा देर बैठ गए भर तो इतना ही हुआ और क्या हुआ ये हम आए हैं उतर जाएंगे वहां से जा रहे हैं उतर जाएंगे तो डेरा लगा लेना है ये गलती है। मत भूले मन मोह में भानु बजरे पीव क्यों बैठो संग्राम की तो ऊंडी देकर पीव ऊंडी देकर नहीं हुई आपको थोड़ा गला कर आगा ने ठोड़ अठे गुण रेवण देला लख चौरासी अपना मान रहे लख चौरासी जून में लुटो जीव तो ये अंत छोड़ेगा तो छूटेगा ही उसी को छोड़ना है छूटेगा उसी को छोड़ना है। अरे अभी छूटा हुआ ही है अपना माना है अपना कहा है तो मान्यता छोड़ना है मान्यता को छोड़ना छोड़ना तो हो गया कर्मयोग त्याग करके अलग हो गया ज्ञान योग। अरे भगवान को अपने को संसार को सब भगवान है मेरे तो भगवान है और सब भगवान का है मेरे तो है भगवान मेरा कुछ नहीं भगवान का और मैं भी भगवान का ये भक्ति है जी असली चीज है भक्ति। खास परमात्मा ही है अपरा प्रकार दूर नहीं अपरा प्रकृति भगवान ही परा प्रकृति भगवान अपरापति जड़ विभाग परापति चेतन विभाग तो सब मेरे भगवान का मैं भगवान का उसका हो गया। सच्ची बात है सच्ची बात को स्वीकार करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। सत्य है जो जानना है ज्ञान है और तरह का जाने और तरह का अज्ञान है। ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है। अन्यथा संत महात्मा अन्यथा प्रतिपद्य थी है और देख और किन्ते न कृतम पापम सूर्य न आत्मा बहारिना सूर्य आप आत्मघाती माँ पापी आत्मघाती माँ पाप सीधी सरल बात है। सीधी सीधी संसार खत्म हो तो संसार की सेवा करो, अपने को मानो तो अपने अलग हो जाओ, भगवान मानो तो भगवान को दे दो। निहाल मुक्ति चाहते हैं, संसार को सच्चा मानते हैं तो संसार को अपना माने तो बंधन है, क्योंकि ये रहेगा नहीं, आप रहोगे तो दुखी पड़ना पड़ेगा ना। तो संसार की सेवा करते हैं, पिंड छुड़ाना है पिंड किस तरह से भगवान से, बड़ी सीधी सरल सच्ची बात। सबसे बढ़िया भक्ति मानी गई, क्योंकि जड़ चेतन शब्दों में अपरार परा प्रकृति है ना, ये बहुत बढ़िया बात है। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो खंग मनो और बुद्धि अहंकार अपरायम इतस कन्या प्रकृति में दिव्य पराम। तो प्रकृति का ही है, परमात्मा की प्रकृति है, परमात्मा का जीव है जो दे दिया पूरा का पूरा तो काम हो गया। अपना अपने आप को भगवान को दे दिया, अपनी चीज भगवान की, अपनी कोई नहीं भगवान की, मैं भी भगवान का है जो जो भगवान भगवान का। जैसे लड़की का ब्याह होता है तो वो पूरी की पूरी जागर शास्त्र में बैठ जाती है जी, पूरी की पूरी, ऐसे पूरे के पूरे जा भगवान बैठ जा बैठो यही बैठ यहाँ यहाँ भगवान में बैठे, अपने घर में नहीं, घर अपना है ही नहीं। वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ जिस घर से जीव आया है, न तो भाषित सूर्यो न शशांको न पावक यदगत्वा न वने वर्तन्ते तद धाम परम अमर ममई वंशो जीव लोके। जीव वहां का है जहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाशित नहीं करते, जहाँ से आना जाना नहीं पड़ता, अपने घर जाए क्यों आना जाना पड़े। अपना घर छोड़ने पर बढ़िया से बढ़िया मकान मिलो, बढ़िया से बढ़िया होटल मिल जाओ, रह तो सकते नहीं, रहने देंगे नहीं। परशुराम सुनो से हवाई जहाज में चली हो चाहे बड़े रोज 1000 रूपया लगने वाले होटल खाने तो सकते नहीं, भगवान कह रहे थे कोई निकाल सकते ही नहीं, ताकत ही निकाल दे वो क्या निकाल दे वो अपना है। जगह बैठे हो तेरे बाप भी शोर कैसे बैठा है, तुम्हारे बाप ही तुम्हारे बताओ, अपने बाप ही जगह कौन मना करे बताओ, कैसे मना करे, खुद बाप भी मना नहीं कर सकते और किसी ताकत पैदा करे। सीधी सीधी बात है, पराया घर तो भाई पराया पराया ही है, मरना पड़ेगा नहीं। केवल संसार को अपना माना है, अपना न माने, शरीर को अपना माना है, अपना है क्या, शरीर पर बस चलता है अपना, बीमार न होने दे, थोड़ा काला है तो गोरा कर दे, दुर्बल है तो ताजा मोटा कर दे, रोगी है तो निरोग कर दे, और चाय जीता दे रख ले, कोरा मेरा मेरा कर दे, पागल पागल बना है कि बीकानेर राज तो मेरा ही है, होश थोड़ी बोल, होश बेहोश बेहोश में बोलता है सही मेरा, बावत भूत विवश मतवारे ते नहीं बो नहीं बचन संभारे। पागल एक तो और एक भूत लग जाए, एक मर्यादा पी जाए, होश नहीं रहता, चाहिए बोले मारो धन है मारा है। एक श्लोक आता है असनम मे वसनम मे भारिया में बंधु वर्गो में कुरान काल ब्रको हल्दी पुरुषाजम, बकरा होता है मैं करता है असनम में भसनम में भारिया में बंधु वर्गो में इसी में करते हो कान खा जा रहे में करते ही रहेगा अपना नहीं भाई बिल्कुल बालक काल को भेड़िया था दाल खा जाता है तो मेरा भगवान है बस ठीक है मेरे तो उर्दर बुकाल दूसरों ने कोई शरीर सूर सूर कारण मेरा नहीं संसार मेरा नहीं मेरा तो केवल दिल दिन गोपाल दूसरों मौज होगी केवल भगवान मेरे केवल मैं भगवान का मौज कौन मना करने वाला किसकी ताकत मना कर रहे भगवान कहते मैं वंश हो ये तो मेरा है लड़ाई करो भगवान से भगवान कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर से ईश्वर होय राम को नाम जब तुलसी तरी कुछ मार होय राम को नाम बज भगवान का हो मैं भगवान का नाम का जब करो जाएगी हम भगवान के भगवान हमारे न संसार हमारा न शरीर हमारा ये तो मिल गया है गाड़ी में से लेकिन मिल गया सर मिली हुई अपनी नहीं होती मिली हुई अपनी होती है मिली है पीछे से वो अपनी नहीं है मिली घुल मिला वो भगवान है भगवान भी मिला है संसार भी मिला है भगवान तो मिले हुए है सब घुल मिले एकदम एक हुए संसार मिला पीछे से ये पीछे से मिला अपना नहीं रहेगा सदा से अपना मिला वो सदा अपना है भगवान के साथ वास अपना अपन भगवान के साथ है संसार की सेवा करे क्यों करे संसार की सेवा ली है शरीर लिया है खाना पीना लिया है शिक्षा ली है आराम लिया है इस बात सब दे देना पीछा चुका देना बदला चुका दिया अपना नहीं तो चुकाना तो पड़ेगा जन्म ले लेकर चुकाते रहो लेते रहो देते रहो जन्म लेते रहो देते रहो जन्म दे रहो तो मरते रहो कोई अंत आएगा नहीं कभी जन्म गए तो फिर मरो मरना बाकी रह गया मरने मर गए तो फिर जन्म बाकी रह गया जन्म रहे फिर बाकी घोर चक्र का अंत नहीं आता लंबा रास्ता तो अंत आ जाए कहानी के पहले वो अंत क्या हुआ सारी उम्र चलता है वहां गवाही है कहीं गया ना चलता है सारी उम्र चलता है एक कदम नहीं जाता वहां गवाही है मर गए वहां गवाही रहे तो भगवान के हैं भगवान की तरफ चलेंगे भाई फिर छोड़े बन शास्त्र को जा सकती है क्या लड़की शास्त्र जरा छोड़ना ही पड़ेगा भाई धीरा भाई ने कहा अमरापुर में शास्त्र हो और पीर संतों पास तो लड़की जन्मती है श्याणी होती है बड़ी होती है पीर में होती है तो अमरापुर में तो शास्त्र है फिर संतों पास फिर गाँव से गावा भी फिर जाने आएंगे अपने घर पर बच्ची छोटी हुई कहते भाई भाई अपने घर जाएगी भाई भाई तो लड़ेगी वो भाई तो अपने घर जाएगी तो आप भाई सा तो सब घर जाएगी सब तो साथ रहेगी नहीं भाई सा है संसार बात तो अपने घर जाएगी नहीं तो करो मोह करो न प्रेम करो न लड़ाई करो क्यों राग द्वेष करो आप अपने घर रहो या अपने घर जाओ जाओ भाई साहब अपने घर पधारो छोटे गावे ने घरे पधार भाई तू घरे पधार लड़े रहे भाई साहब और बदले के घर वाला तू घरे पधारो अपने घरे पधारो महाराज घर से कौन निकाले अपना यार परघर में कौन रहना देगा परघर को घर मान लिया ये है पागलपना पागलपना तो वो अपना होश में आ जाओ होश में आया बोलते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा बेहोश बोलते हैं मरिया पी ले बेहोश ही बोलते हैं बोलने का होश थोड़ी जाता है बाबर भूत विष्णु मतवारे तीन है, एक तो पागल, एक भूत लग जाए और एक मदिरा पीने। बाबर भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले वचन संभाले, ये ठग से नहीं बोलते हो। मोह मदिरा पिए हुआ है, पीतवा मोह मोह मही प्रमाद मदिरा उन्मत्त भूत निगत, पीतवा मोह मही प्रमाद मदिरा मतवल हो रहा है। मेरा धन है, मेरा घर है, मेरा ये है। पागल पागल पागल पागल माता खराब हो गया। सत्संग से होश आता है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2054 23 दिसंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में